روی بوتان گرچه سراسر خوش است. روی بوتان گرچه سراسر خوش است، کشته آنی که عاشق کش است. هر بوت رعنا که جفا و کیشتر، میل دل ما سوی او بیشتر. لاله رخان گر همه داغ دلند، روشنی چشم و چراغ دلند. مهر و جفاکاریشان دلفروز، دیدن و نادیدنشان سینه سوز. شد فاش در آفاق شد فاش در آفاق آوازه به شیدایی معروف جهان گشتم، معروف جهان گشتم از دولت رسوایی. جان وقت است که خون گریم، بیم است که خون گریم. وقت است که خون گریم، بیم است که خون گریم. دل از ستم تنها، من از غم تنها. گفتی چه شبم سرمن گیرم به دو بوسن دست از بر چه خواهی بم عهدی که نمی کنم از بر چه خواهی می بست عهدی که نمی پایی عهدی که نمی پایی یا لاله رخان گر همه داغ دلند، روشنی چشم و چراغ دلند. مهر و جفاکاریشان دلفروز، دیدن و نادیدنشان سینه سوز. خرمی ما غم عشق است و

خرمی ما غم عشق است و بس، شادی ما ماتم عشق است و بس. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 351 بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه نوا از استاد علی نقی وزیری، ترانه از آقای محیط طباطبایی، دیگر اشعار از آذر بیکدلی، یغمای جندقی، گوینده آذر پژوهش.